جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، آ گئی لو آ گئی لو آ گئی عجب بہار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا رحمت بھریاں رحمت بھریاں رحمت بھریاں، خوشیاں ساڈے بیڑے بڑیاں رحمت بھریاں رحمت بھریاں، خوشیاں ساڈے بیڑے بڑیاں، خوشیاں ساڈے بیڑے بڑیاں، تن من دیواں بار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، مدنی آقا سب تو سونا سب تو سونا سب تو سونا، اودے ورگا ہور نہیں ہونا، سب تو سونا سب تو سونا، اودے ورگا ہور نہیں ہونا، اودے ورگا ہور نہیں ہونا، ہو گیا بیڑا پار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، عرش فرش نے جشن منائے جشن منائے جشن منائے، آقا جد دنیا تے آئے جشن منائے جشن منائے، آقا جد دنیا تے آئے آقا جد دنیا تے آئے، سب دیو غم خار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، محفل نو اج خوب سجایا خوب سجایا خوب سجایا، رب نے سب کچھ لکھ لایا خوب سجایا خوب سجایا، رب نے سب کچھ لکھ لایا رب نے سب کچھ لکھ لایا، بھولنا نہیں ہے بار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، مدنی آقا سب تو سونا سب تو سونا سب تو سونا، اودے ورگا ہور نہیں ہونا، سب تو سونا سب تو سونا، اودے ورگا ہور نہیں ہونا، اودے ورگا ہور نہیں ہونا، ہو گیا بیڑا پار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، عرش فرش نے جشن منائے جشن منائے جشن منائے، آقا جد دنیا تے آئے جشن منائے جشن منائے، آقا جد دنیا تے آئے آقا جد دنیا تے آئے، سب دیو غم خار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جاتے رب نے کرم کمایا کرم کمایا کرم کمایا، آقا دی محفل وچ آیا کرم کمایا کرم کمایا، آقا دی محفل وچ آیا آقا دی محفل وچ آیا، خوشیاں بے شمار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، آقا آئے رحمت بھریاں رحمت بھریاں رحمت بھریاں، خوشیاں ساڈے بیڑے بڑیاں رحمت بھریاں رحمت بھریاں، خوشیاں ساڈے بیڑے بڑیاں، خوشیاں ساڈے بیڑے بڑیاں، تن من دیواں بار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئے نے، محفل نو اج خوب سجایا خوب سجایا خوب سجایا، رب نے سب کچھ لکھ لایا خوب سجایا خوب سجایا، رب نے سب کچھ لکھ لایا رب نے سب کچھ لکھ لایا، بھولنا نہیں ہے بار آقا آئے نے، جشن مناؤ یار آقا آئیں گے. آ گئی لو آ گئی لو آ گئی عجب بہار آقا آئیں گے. جشن مناؤ یار آقا آئیں گے. جشن مناؤ یار آقا آئیں گے. جشن مناؤ یار.